दोनों ही चले जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जैसा कर्म मैंने किया था उसके अनुरूप ही फल आज दृष्टिगोचर हुआ है। यह निश्चित बात है कि देव का विधान टाला नहीं जा सकता। इस तरह सोच विचार में पड़े हुए राजा यजाति सबके कलेश दूर करने वाले भगवान श्री हरि जी की शरण में गए। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री मधुसूदन जी का ध्यान और नमस्कार पूर्वक सत्वन किया तथा कातर भाव से कहा, हे लक्ष्मीपते, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। सुकर्मा कहते हैं, परम धर्मात्मा राजा यजाति इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि रति कुमारी देवी अशुबिंदुमती ने कहा, हे राजन, अन्याय अन्याय प्राकृत मनुष्यों की भांति आप दुख पूर्ण चिंता कैसे कर रहे हैं? जिसके कारण आपको दुख हो वह कार्य मुझे कभी नहीं करना है। उसके यूं कहने पर राजा ने उस वरांगना से कहा, हे देवी, मुझे जिस बात की चिंता हुई है उसे बताता हूँ। सुनो, मेरे स्वर्ग चले जाने पर सारी प्रजा दीन हो जाएगी, तथापि अब मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग लोक को चलूंगा। यूं कहकर राजा ने अपने उत्तम पुत्र पुरु को, जो सब धर्मों के ज्ञाता वृद्धा अवस्था से युक्त और परम बुद्धिमान थे, बुलाया और इस प्रकार कहा, हे धर्मात्मन, मेरी आज्ञा से तुमने धर्म का पालन किया है, अब मेरी वृद्धा अवस्था दे दो और अपनी युवा अवस्था ग्रहण करो। खजाना सेना तथा सवारियों सहित मेरा यह राज्य तथा समुद्र सहित समूची पृथ्वी को भोगो। मैंने इसे तुम्हें ही दिया है, दुष्टों को दंड देना और साधु पुरुषों की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। हे तात, तुम्हें धर्मशास्त्र को प्रमाण मानकर उसी के अनुसार सब कार्य करना चाहिए। हे महाभाग, शास्त्रीय विधि के अनुसार भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करना, क्योंकि वे तीनों लोकों में पूजनीय है। पांचवें सातवें दिन खजाने की देखभाल करते रहना, सेवकों को धन और भोजन आदि से प्रसन्न करके सदा इनका आदर करना, गुप्तचरों को नियुक्त करके राज्य के प्रत्येक अंग पर दृष्टि रखना, सदा दान देते रहना, शत्रु पर अनुराग या विश्वास ना करना, विद्वान पुरुषों के द्वारा सदा अपनी रक्षा का प्रबंध रखना। हे बेटा, अपने मन को काबू में रखना, कभी शिकार खेलने के लिए ना जाना, स्त्री खजाना सेना और शत्रु पर कभी विश्वास ना करना, सुयोग्य पात्रों और सब प्रकार के बलों का संग्रह करना, यज्ञों के द्वारा भगवान ऋषिकेश जी का पूजन करना और सदा पुण्य आत्मा बने रहना। प्रजा को जिस वस्तु की इच्छा हो वह सब उन्हें प्रतिदिन देते रहना। हे बेटा, तुम प्रजा को सुख पहुंचाओ, प्रजा का पालन पोषण करो, प्राय धन और प्राय स्त्री के प्रति कभी दूषित विचार मन में ना लाना, वेद और शास्त्रों का निरंतर चिंतन करना और सदा अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में लगे रहना, हाथी और रथ हाँकने का अभ्यास भी बढ़ाते रहना। पुत्र को ऐसा आदेश देकर राजा ने आशीर्वाद के द्वारा उसे प्रसन्न किया और अपने हाथ से राज सिंहासन पर बिठाया। फिर अपनी वृद्धा अवस्था ले पुत्र को यौवन समर्पित करके महाराज ने समस्त प्रजाओं को बुलाया और बड़े हर्ष में भरकर यह वचन कहा, हे सज्जनों, मैं अपनी इस पत्नी के साथ पहले इंद्रलोक में जाता हूँ, फिर क्रमशः ब्रह्मलोक और शिवलोक में जाऊंगा। इसके बाद समस्त लोकों के पाप दूर करने वाले तथा जीवों को